हेलो पूज्य महाराज जी की वाणी से जो भी निस्तरित होगा वो सब हम सबके जीवन को सफल बनाता है, लेकिन विगत एक वर्ष से अधिक समय से पूज्य महाराज जी संत कुंवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अद्वितीय कृति आप सबने रामचरितमानस रामायण का तो दर्शन किया है, पर उनकी श्रेष्ठतम कृति विनय पत्र का जिसमें उन्होंने भगवान गणपति से लगा करके सनातन धर्म के किसी देवी देवता और पूज्य नदियों को तक तीर्थों को तक उन्होंने अपनी विनय प्रस्तुत की है, उस विनय पत्रिका का पूज्य महाराज जी का प्रवचन क्रमशः एक वर्ष से चल रहा है। हम वही प्रार्थना करेंगे कि जिस पद पर विगत दिवस प्रवचन हुआ हो उसके आगे हम सबको पावन विनय पत्रिका के पद की वाणी से अभिषिंचित करके कृपा करें पूज्य महाराज जी। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन श्रीराम बागीशा विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत् भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय रामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर बार की सब संतन की परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह की महती कृपा करुणा से सैकड़ों वर्ष प्राचीन वार मंदिर के इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। ठाकुर जी अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजे हैं। जयपुर से जो सिंहासन बन के आना था वो कारीगरों ने अब तक बनाकर भेजा नहीं, लेकिन आज का मुहूर्त है इसलिए ठाकुर जी विराज जाएंगे। जैसे ही दो चार दिन में मंदिर का वो पाषाण का बना हुआ सिंहासन आ जाएगा तो पुनः ठाकुर जी धीरे धीरे अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। गर्मी खूब अधिक है और पंडाल भी इतना मतलब सुंदर है कि सूर्य भगवान की पूरी कृपा नीचे तक बरस रही है। तो आप सब गांव के लोगों की श्रद्धा निश्चित ही खूब खूब वंदनीय है कि इतनी भीषण गर्मी में आप लोग कलश लेकर शोभा यात्रा के क्रम में चल करके यहां तक पधारे। श्री ठाकुर जी को भोग लगेगा और फिर सब लोग प्रसाद पाएंगे। काशी से वहां की गौशाला के भारतीय वेद लक्षण गाय के घृत से 56 भोग तैयार कराया गया है, वो भी कुछ थोड़ा थोड़ा बन के आया है काशी से बनारस से। अभी हम वाराणसी होकर के ही आ रहे हैं तो वो भी ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा और जो यहाँ भंडारे में बना है वो तो भोग लगेगा ही। तो जितनी देर ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और भोग धराया जाएगा उतनी देर थोड़ी देर हम लोग सत्संग कर लेते हैं। पूज्य श्री रामलला वाले महंत जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्य तुवन मंडल वाले महंत जी महाराज, पुजारी पूज्य श्री पुजारी जी महाराज, पूज्य महंत जी महाराज, सभी पूज्य विराजमान संत, सभी विद्वान आचार्य जी लिटोरिया जी, सभी पूज्य ब्राह्मणों को यथा योग्य हम वंदन करते हैं और नृसिंह मंदिर ललितपुर के अत्यंत समर्पित सभी नृसिंह मंदिर के जो भक्तगण ललितपुर से पधारे हैं उनकी ही श्रद्धा निश्चित ही खूब खूब वंदनीय है। गंगादास जी आप सबके समर्पित सहयोग से ही उत्साहित होकर के सब काम करते हैं। अब अधिक समय न लेकर के जैसा कि आचार्य जी ने कहा है थोड़ी देर विनय पत्रिका के एक पद की चर्चा हम कर लेते हैं। गंगादास को बोलवा मुझे कहना है कि सत्संग ललितपुर मंदिर में ही रहे आशीर्वाद वचन कर लो इस पद वाले हाँ इस पद ला करके बस क्योंकि बहुत गर्मी में सब लोग बहुत परेशान है। सब संत लोग भी परेशान हैं तो कितनी देर यहाँ बैठेंगे तो भोग लग रहा है अभी लक्ष्मी नृसिंह भगवान की विनय पत्रिका का जो क्रमिक प्रवचन चल रहा है उस क्रमिक प्रवचन का कल तक 199 में पद का स्मरण किया गया था काहे को फिरत मूड मन गायो और आज पद संख्या 200 है। तावे सो पी मनहु तन पायो तावे सो की तन पायो तावे सो की मनहु तन पायो मनहु तनु पायो तावे सो पी जानत ना कलेऊ की ने तू गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस पद में ये कह रहे हैं कि अरे जीव, तूने अपने विनाशी जीवन को, क्षणभंगुर जीवन को ऐसा मान रखा है मानो तेरा शरीर मिट्टी का बना हुआ ही न हो। ऐसे लगता है मानो तामे सो पीठ मनहु तन पायो, ऐसे लगता मानो तामे से मढ़ा हुआ तेरा शरीर है। तमाम धातुओं में जंग लग जाती है, लोहे में तो जंग लगती ही है, अन्य धातुओं में जंग लग जाती है, पर दो धातु ऐसी हैं जिनमें जंग नहीं लगती, एक सोना और दूसरा तांबा। तांबे में भी जंग नहीं लगती, सोने को भी अक्षय धातु कहा गया और तांबे को भी अक्षय धातु कहा गया। महत्व की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से सबसे अधिक पवित्र धातु तामा है। तामा बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, इसलिए तांबे को जूठा नहीं किया जाता, सोने चांदी के बर्तन में खाया जा सकता, तांबे के बर्तन में नहीं खाया जा सकता। ताम्र के बर्तन में स्थित साधारण जल भी गंगा जल के समान हो जाता है, उस जल के औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। तांबा बहुत पवित्र है। यहां गोस्वामी जी के कहने का भाव है कि तुम अपने जीवन की क्षणभंगुरता को मानो बिल्कुल भूल ही गए हो, तुम ऐसा मानकर व्यवहार कर रहे हो, जी रहे हो, मानो तुम्हारा शरीर परमात्मा ने तांबे से मड़के भेजा हो, न कभी जीर्ण शीर्ण होगा न कभी नष्ट होगा, ऐसा मानकर तुम जी रहे हो। पर अरे नीच, तुझे ये पता नहीं है कि तेरे सिर पर मौत मंडरा रही है। नीच मीच जानत ना शीश पर, तू नहीं जानता है कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है। इस नाशवान शरीर को प्राप्त करके नाशवान भोगों को बटोरने में और उनको भोगने में तू इस प्रकार से आकंठ मग्न हो गया है कि जिस हेतु की सिद्धि के लिए अहेतु की कृपा करुणा करके भगवान ने तुझे देव दुर्लभ पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन, जिस शरीर से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, जीव परम गति परम कल्याण कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, उस शरीर को प्राप्त कर तू भोगों में इस प्रकार से निमग्न हो गया कि तुमने भगवान को भी भुला दिया, परमात्मा को भुला दिया। संत श्री कबीरदास जी ने कहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जल में उठे बुदबुदे के समान, बलबूझे के समान मनुष्य का जीवन है। बलबूझा उठता है ना, उससे पूछो कितनी देर तक फूले रहोगे, पता नहीं आपके कहने के पहले ही फूट जाए, कब कौन शरीर नष्ट हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। जैसे प्रभात होने पर तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही जैसे ही काल इन नाशवान शरीरों को ग्रास बना लेता है तो थोड़े दिन के बाद उनका अस्तित्व भी शेष नहीं रहता। भले ही लोग पीछे वाले लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक जी का नाम रहेगा, लेकिन वो नारे लगाने वाले ही भूल जाते हैं कि किस तारीख को मरे थे। खत्म। कितने बड़े बड़े प्रभावशाली लोग पैदा हुए, काल के गाल में समा गए, किसी का नाम नहीं। इसलिए संतों ने कहा एक ओंकार सतनाम, वो परमात्मा का जो नाम है वही सतनाम है, इसलिए राम नाम सत्य है। भगवान को क्यों भुला दिया इसका कारण बता रहे हैं। अवनि रवनि धन धाम सुहृद सुत को नहीं नहीं अपनायो। अवनि माने पृथ्वी धरती, रवनी माने स्त्री, धन, धाम माने मकान, सगे संबंधी, बेटा बेटी, इष्ट मित्र, इनको किसने नहीं अपनाया? सब नहीं अपनाया, इन्हीं के व्यवहार में तो अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट किए जा रहे हैं। लेकिन तू तनिक अपने मन में विचार तो कर, काके भय किसकी धरती हुई? चाहे जितने दावे प्रस्तुत कर लो कि हमारे नाम से इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, पक्के दस्तावेज बने हुए हैं, आपसे पहले भी तो किसी के नाम पर पक्के दस्तावेज थे, उनके भी पहले किसी के नाम पर पक्के दस्तावेज थे, उनके ये सब कहाँ चले गए? वैसे गृहस्थ परंपरा में देखो तो पहले पिताजी के नाम पर थे, उसके पहले बाबा के नाम पर थे, उसके पहले परबाबा के नाम पर थे, उनके नाम से भी तो पूरी पक्की लिखा पड़ी थी कि नहीं, वो कहाँ चले गए? एक इंच भी धरती ले गए संग में? नहीं ले गए। रवनी कौन धरती को साथ लेके गया, कौन स्त्री को साथ लेकर के गया, कौन धन को लेकर गया और कौन घर को लेकर गया? पृथ्वी, स्त्री, धन, घर, सुहृद, बेटा बेटी, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ा, पर तू इनके प्रेम में भूला रहा। पर इनका प्रेम विशुद्ध प्रेम नहीं था, इनके भीतर तेरे हित की, तेरे कल्याण की कोई चिंता नहीं थी, ये तो सब तुझसे अपने अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे थे। तो प्रेम तो इनका था, पर इनका प्रेम कैसा था? सब सने छल छायो, इन सबका स्नेह छलयुक्त था, छल पूर्वक ये प्रेम कर रहे थे, निश्चल प्रेम इनका नहीं था। ये प्रेम के धोखे में डाले हुए थे, प्रेम नहीं इनके लिए था। पर इनके बहकावे में आकर, इनके प्रेम के भुलावे में आकर के तुमने अपने मानव जन्म को नष्ट कर दिया। और तुमने अपने आप को इतना बड़ा आदमी समझ रखा है, इतने अहंकार में तुम भरे हुए हो कि तुम अपने मन में सोचते हो कि मेरे जैसा और दूसरा कौन हो सकता है। बहुत से लोग बहुत अधिक प्रशंसा प्रिय होते हैं, इतने प्रशंसा प्रिय होते हैं कि आपके मन में उनके प्रति इतना भी प्रेम न हो, पर जबरदस्ती आपको उनका गुणगान करना पड़ेगा। मंच पर होंगे तो आपको उनके ही गुण गाने पड़ेंगे, उनके गीत गाने पड़ेंगे। यदि उनके गीत आप नहीं गाएंगे तो आपका गुजारा नहीं। सबसे आगे हमारा फोटो रहना चाहिए, सबसे पहले हमारा नाम रहना चाहिए। ऐसे अहंकारी लोगों को मजबूरी में आत्म प्रशंसा की ही कामना से कई बार सहयोगियों को प्रशंसा करनी पड़ती है। आत्म प्रशंसा की कामना से वे सहयोगियों को प्रशंसा करते हैं, भीतर से वो नहीं समझते हैं। भीतर से तो ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ हमने अपने बाहुबल से किया, ये कुछ नहीं। लेकिन ऐसे अहंकारी जीवों को अपने मन में सोचना चाहिए कि तू किस खेत की मूली है, न तेरा पद है, न तेरी प्रतिष्ठा है, न तेरी आयु है, न तेरा ऐश्वर्य है, क्या है तेरा। इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन भूपन जग जीती, सारे संसार को जीत लिया। जिन राजाओं ने सारे संसार को जीत लिया और बांधी जमराज को बांध लिया, जमराज को बांध करके घसीट करके ले आए, जो मृत्यु का अधिष्ठात्र देवता है उसी को पकड़ के घसीट के ले आए, बांध के ले आए, और अपनी बाह बतायो, उस जम को भी अपनी बाह अपने हाथ के नीचे बताया कि हमारे इशारे पर तुमको नाचना पड़ेगा, अब तक बहुत चली तुम्हारी, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में वर्णन है कि रावण दिग्विजय यात्रा के लिए जा रहा था, त्रिभुवन पर उसने विजय प्राप्त की तो स्वर्ग को जीतकर देवराज इंद्र को बंदी बनाकर यमलोक की ओर जब वो जा रहा था तो रावण को आदि गऊ सुरभि कामधेनु दिखाई पड़ी। ये वाल्मीकि रामायण को उत्तरकांड में लिखा है। तो रावण ने सुरभि गैया को देखा तो अपने रथ से उतरा, उतर करके उसने साष्टांग प्रणाम किया, गाय की परिक्रमा की, चरणों में सिर रख के प्रणाम किया और ये विश्वास किया कि गौ का दर्शन हो गया, अब हमारी यात्रा सफल होगी ही। गाय का आशीर्वाद लेकर रावण गया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे धर्मराज यमराज, हमने ही काल दंड बनाया और हमने ही रावण को शक्ति दी है, एक कितने 71 चौकड़ी तक ये राज्य करेगा कि हमने ही इसको आयु दी है, तो हम तो मेरे वरदान के अनुसार रावण नहीं मरा तो हमारा काल दंड झूठा हो जाएगा। उसमें पानी भर दो। रावण मर गया तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा, और नहीं मरा तो मेरे द्वारा बनाई हुई काल दंड की मर्यादा झूठी हो जाएगी, हम तो दोनों तरफ से झूठे हो जाएंगे। इसलिए हे यमराज, हमारी लाज बचाने के लिए तुम पराजय स्वीकार कर लो, ब्रह्मा जी ने कहा। और यमराज अंतर्धान हो गए युद्ध के मैदान से। रावण ने कहा ऐसे नहीं, पकड़ के बांध के ले आया यमराज को। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ दो, तब छोड़ा। इतना बलवान था रावण, और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे तमाम पौराणिक इतिहास में ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने लोकपाल, दिक्पाल, यमराज आदि को भी जीत लिया था। और वे भी तेऊ काल कले कीन है। ऐसे लोगों का भी काल ने कलेऊ कर लिया। कलेऊ जानते हैं, प्रातःकालीन स्वल्पाहार, जिसको लोग नाश्ता कहते हैं, साधुओं में बालभोग कहते हैं। काल का राजभोग तो अब तक हुआ ही नहीं, अभी उसका कलेऊ ही चल रहा है। नाथ सकल जग काल कलेवा, ऐसे लोगों को भी काल खा गया। तेऊ काल कलेऊ कीन्हे, तू गिनती कब आयो। जब वे भी काल के गाल में समा गए तो तेरी क्या गिनती, तू किस अहंकार में खुला हुआ है। इसलिए अरे मूढ़, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तू संसार की नश्वरता को अपनी आंखों के सामने देख ले। संसार के सभी पदार्थ नाशवान है, इस चीज का अनुभव तू अपनी आंखों के सामने कर ले। और यह भी समझ ले कि मनुष्य जन्म का सच्चा सार क्या है, ये भी समझ ले। तेरे देखने की सामर्थ्य न हो, तेरे विचारने की सामर्थ्य न हो, तू सच्चे सार की बात को समझता न हो, तब ऐसा करो कि तुम संतों के चरणों में जाकर बैठ जाओ और उनके चरणों में बैठ करके सुनो कि वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, संतों की वाणियों में, गुरुवाणियों में क्या कहा गया, वो सुन लो। भाई अपने नहीं देख सकते हो, अपने नहीं समझ सकते हो, तो उन सब जो समझ चुके हैं उनके चरणों में बैठकर कुछ सुन लो, समझ लो, सीख लो। और जब तू समझ जाएगा सच्चे सार को, वेदादि शास्त्रों का सार क्या है, सारे उपदेशों का सार क्या है, जब तू समझ जाएगा तो अपने आप तेरा शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। भज ही न अजहू समुझि तुलसी तेही, जेही महेश मन लायो। अभी भी तू भगवान का भजन नहीं कर रहा है, उनकी महिमा गरिमा को नहीं समझ रहा है। अरे तू अपने मन को उनमें क्यों नहीं लगाता जिनमें भगवान शिव ने अपना मन लगा दिया है। जेही महेश मन लायो, भगवान शिव ने जिनमें मन को लगा दिया है उनमें अपने मन को क्यों नहीं लगाता। तावे सोपीते मन तन पायो, तावे सोपीते मन तन पायो। सीता राम